poleca Trójka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Hamas uwolnił w nocy kolejnych zakładników. Rozwiązanie trudnej sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy zapowiada Wołodymyr Załański. Stefan Kraft wygrał inauguracyjny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 21. Hamas uwolnił w nocy kolejnych 17 zakładników z Gazy. Na wolność wyszło 13 izraelskich kobiet i dzieci oraz 4 Tajlandczyków. Przysłano także listę z nazwiskami osób, które zostaną wypuszczone na wolność dziś po południu. Od piątku w Gazie trwa zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Na mocy porozumienia Hamas wypuszcza codziennie po kilkanaście osób. Po kilkugodzinnym opóźnieniu spowodowanym sporem o ciężarówki z pomocą humanitarną, wieczorem bojownicy uwolnili 6 izraelskich kobiet i 7 dzieci oraz 4 kolejnych Tajlandczyków. Podobnie jak w piątek, wszystkich uwolnionych przetransportowano konwojem Czerwonego Krzyża do Egiptu, a stamtąd do Izraela, gdzie cała grupa trafiła do szpitala na badania. Izrael z kolei uwolnił następną grupę 39 palestyńskich więźniów. Trwają wysiłki Kataru i Egiptu, żeby przedłużyć rozejm. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od piątku Hamas uwolnił w sumie 41 osób spośród około 240 zakładników, a Izrael 78 więźniów spośród 150, którzy mają zostać uwolnieni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański liczy, że wkrótce zostanie rozwiązana trudna sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy. Trzeba dać trochę czasu naszym sąsiadom, mówił na konferencji prasowej w Kijowie. Uważam, że musimy mieć bardzo wyważoną politykę, musimy mieć plan działania i mamy taki plan. Pracuje nad tym premier i z drugiej strony równolegle Ministerstwo Infrastruktury. Wszystko jest. Jestem pewien, że uda nam się wszystko osiągnąć. Myślę, że musimy dać trochę czasu naszym sąsiadom. Od 6 listopada polscy kierowcy blokują przejazd przez granicę z Ukrainą, domagając się równego traktowania przewoźników z krajów Unii Europejskiej i z Ukrainy. Przepuszczanych jest kilka samochodów na dobę. Po obu stronach granicy utworzyły się wielokilometrowe kolejki. Na Lubelszczyźnie trwa policyjna akcja Alkohol i narkotyki. W całym regionie, zwłaszcza na głównych drogach, kontrolowani są kierowcy. Narkotyki i alkohol to bardzo częsta przyczyna wypadków, zwłaszcza tych śmiertelnych, mówi komisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji. Tylko w okresie od stycznia do końca października tego roku na terenie naszego województwa doszło do 56 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu. W tym samym czasie zatrzymaliśmy 3000 pijanych kierowców. Policjanci sprawdzają także stan techniczny pojazdów i prowadzą kontrolę prędkości. Stefan Kraft wygrał inauguracyjny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Austriak wyprzedził Niemców Piusa Paszkę i Stefana Leje. Polacy bardzo nieudanie rozpoczęli pucharowy sezon. W punktowanej 30 znalazł się tylko Dawid Kubacki, który zajął 21 miejsce. Wiem, że też w takim momencie nie jest potrzebna panika. Ja też wiem, co mam robić. Ze skoku na skok jest coraz lepiej, ale nie idzie to tak szybko, jakbym chciał. Gdzieś troszeczkę może to ma na to wpływ ta choroba z zeszłego tygodnia. Mimo tego, że poprawiłem pozycję dojazdową, to jednak jeszcze trochę noga. Nie wystarczało jej tej siły, żeby móc zacząć ten ruch tak swobodnie i czysto. Te skoki były też troszeczkę spóźnione. Dziś drugi konkurs zawodów. Kwalifikacje rozpoczną się o 14.50, a pierwsza seria o 16.15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pochmurna, możliwe przelotne opady śniegu. Na przeważającym obszarze kraju od minus 1 stopnia do zera. Nieco cieplej nad morzem, od 2 do 4 stopni, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie, około minus 5. Wiatr nad morzem w porywach do 65 km na godzinę, a w górach do 60. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne, ślisko na drogach i chodnikach. To promocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski, samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Od najbliższego poniedziałku, około 19.50. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie i bardzo refleksyjnie, jakoś ta jesień refleksyjnie mnie nastraja i koniec listopada, bo to też koniec czasu kalendarzowego, kiedy przyroda zamiera, a kiedyś, zupełnie jeszcze niedawno, był to czas, kiedy kończyło się zbieranie zapasów i przygotowywanie ich na 4 tygodnie adwentu, długich nocy, krótkich dni, które wymuszało mniej pracy, a za to więcej spotkań wieczornych i też czasu na refleksję i oczekiwania na przyjście światła i tego, że za chwilę znowu dzień będzie coraz dłuższy, a ciemności będzie coraz mniej. Tak to bywało kiedyś. Nie będę w tym miejscu cytować Państwu fragmentu z dzieła Chłopi Raymonta, ale za to zacytujemy utwór, który no teraz jest coraz bardziej popularny, a zatytułowany jest Jesień, tańcuj. opętaniec i jesień tańcuj. Takie przejście z jesieni do zimy w czasie kalendarzowym to utwory z filmu Chłopi niebywałego, niezwykłego, który koniecznie trzeba zobaczyć, ale też posłuchać tej muzyki, która fenomenalnie dopełnia bardzo kolorowy obraz i też pokazuje zmieniające się, tak jak w dziele Raymonta, pory roku, tradycje i rytm życia, chociaż ten rytm życia widoczny był zawsze bardziej na wsiach, przy ziemi, bliżej przyrody, to w mieście też warto byłoby trochę do tego rytmu wrócić. Przełom roku, kalendarza liturgicznego i przyrodniczego, który poza miastem, tak jak powiedziałam, widać jeszcze, bo no, w naszym komercyjnym świecie, kiedy świece cmentarne zmieniamy już na lampki świąteczne, słychać powoli kolędy, a przecież dopiero na to czekamy. Przecież to czas oczekiwania tych krótkich dni, długich nocy, wieczorów, które moglibyśmy przeznaczyć na spotkania z przyjaciółmi. Te zwyczaje trochę wracają, gdzieniegdzie. Na przykład znam grupę kobiet, przyjaciółek, które planują takie spotkania pod starą nazwą darcia pierza wieczornego, żeby tworzyć rękodzieła przydatne na prezenty, rozmawiać i zbierać siły na codzienność. No i też powracają tradycyjne pieśni przeznaczone na tamten czas, na czas, kiedy kończy się jesień, zaczyna się zima, kończy się światło, zaczyna się oczekiwanie na światło.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i na antenie opowiadamy dzisiaj Państwu o, między innymi, o podopiecznych świętej Cecylii. Nagle wyruszam, niewielkie kroki stawiam dziś. W szerokiej przestrzeni składam swe myśli, śnią się sny, w których wszyscy równi sobie. Wzrok nie sięga, ale jednak coś trzyma nas, schodzi nas, bo brak nam upomnienia, strat na start. Przez cienką granicę, rozszerzone źrenice, nie zmruży ich nawet lęk. Sobie nie wierząc, chcemy coś zmienić, tam gdzie pada nadziei cień. I pomimo muzycy, chórzyści, organiści, lutnicy i zespoły wokalno-muzyczne i oczywiście zespoły churalne. To wszystko podopieczni świętej Cecylii, która swoje święto miała w minionym tygodniu, 22 listopada. No i wśród tych zespołów churalnych mogą być również i takie. Zamęczam cię, ciągle tylko prośby ślę. Cierpliwie słuchasz mnie, aż nauczę modlić się. Może czas zamilknąć już, może dać powiedzieć ci, może by jeden raz dać ci do głosu dojść. Yeah. Święta Cecylia, patronka muzyków, lutników i odsłon muzycznych i churalnych, takie jakie tutaj pokazałam w bardzo dużym wachlarzu muzycznym. Święta Cecylia, której święto obchodziliśmy 22 listopada, jest także patronką muzyki kościelnej. I patronat nad muzyką kościelną przypisywano jej dopiero pod koniec średniowiecza. Powstało wiele stowarzyszeń i grup cecyliańskich, które przyczyniły się do odnowienia muzyki liturgicznej. I ta odnowa zaczęła następować w XIX wieku. Za początek tej odnowy uważa się rok 1868 w Ratyzbonie, a całą akcję nazywa się reformą cecyliańską. I zanim na dobre ta reforma cecyliańska rozwinęła się w Europie, to w Polsce, w Wilnie, żył i prowadził działalność organista, który nazywał się Stanisław Moniuszko. I on zupełnie poza tą reformą cecyliańską, długo, długo przed jej wprowadzeniem w Polsce, na własną rękę usiłował zmieniać te tendencje i wady, które widział. Jego odpowiedzią na tą tandetę muzyczną i mierność muzyki prezentowanej w kościele były kompozycje, które stwarzał: Litanie Ostrobramskie, piękna, kunsztowna i dosyć trudna, była jedną z tych, które potem mogły być wykonane w wileńskim kościele pod dyrekcją Stanisława Moniuszki jako organisty. Rzecz jest przepiękna i był to wkład Stanisława Moniuszki w reformę cecyliańską. Roza Mystica, litania pierwsza, część czwarta, kompozycja Stanisława Moniuszki. to początek reformy cecyliańskiej w Polsce. Taką twarz nosiła przepiękną, kunsztowną. Szeroko znanymi przedstawicielami owej reformy byli księża i dyrygenci, kompozytorzy, tacy jak Józef Suszyński, Wacław Gieburowski. I z czasem ta łódź muzyczna rozchwiała się i na nowo zaczęła płynąć bardzo różnymi nurtami, czasami też dosyć dziwnymi. Ale to, co pozostało na pewno, to pamięć o świętej Cecylii i miejsce, które nie zmieniło się od lat, ponieważ na Zatybrzu znajduje się bazylika jej poświęcona, wybudowana już w IV wieku na miejscu domu Cecylii. I tam przyjeżdżają muzycy i w ramach egzemplum po prostu zostawię Państwa z piękną muzyką, która na pewno zgadza się z myślą świętej Cecylii. Cecylii odnaleziono w 822 roku w katakumbach świętego Kaliksta w sarkofagu. Podczas prac renowacyjnych zainicjowanych przez kardynała Baroniusza, który to też dokonał identyfikacji relikwii Cecylii w katakumbach, postanowiono przenieść jej sarkofag. W sarkofagu, który odkryto, odnaleziono cyprysową skrzynię, a w niej nietknięte przez czas ciało leżące na prawym boku, pokryte jedwabnym welonem, a pod nim widoczna była suknia przytykana złotą nicią. Wezwano rzeźbiarza Stefano Maderno, by sporządził rysunek ciała świętej Cecylii. Następnie wykorzystano ten rysunek do wyrzeźbienia marmurowego posągu przedstawiającego Cecylię w pozycji, w jakiej odnaleziono jej ciało. Tę piękną rzeźbę do dziś możemy oglądać w Bazylice Świętej Cecylii w Rzymie. No a my oddajemy głos muzyce. Thank you.

Jedną chorę stute kwiaty miały niegdy strój bogaty, dziś konają. Płynie w koło jad i woni, kwiaty schną, kwiaty w wagoni zdać się kają. W złotej pysze przyszedł wrzesień, koniec śmierci idzie jesienią ze smutku. Kwiaty w jedną kwiaty płaczą, łzami cierpieni rozpaczą po cichutku, po cichutku. I tak je boli, tak boli w tej wrześniowej melancholii, w tym wymieniu jakby szczęście moje własne, gubiąc drogi światłe jasne marło w cieniu. I tak je boli, tak boli w tej wrześniowej melancholii, w tym wymieniu jakby szczęście moje własne, gubiąc drogi światłe jasne marło w cieniu. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Niewielka wspólnota chrześcijan mieszkających w Strefie Gazy stoi przed widmem zagłady, alarmuje w gościu niedzielnym Jakub Jałowiczor. Większość chrześcijan pochodzących z Ziemi Świętej to Arabowie. Wielu mieszka w autonomii palestyńskiej, czyli na zachodnim brzegu Jordanu oraz w oddzielonej od niego Strefie Gazy. Spośród 2 200 000 mieszkańców strefy, wyznawców Chrystusa jest około 1000. Czytamy dalej. Chrześcijanie byli dość dobrze traktowani w czasach Yasera Arafata, który zmarł w 2004 roku. W 2007 roku pełną kontrolę nad Strefą Gazy przejął radykalny Hamas. Sytuacja wspólnoty liczącej wtedy 3000 osób znacznie się pogorszyła. zdarzały się akty agresji ze strony muzułmanów. Z kolei Izrael wprowadził blokadę Strefy Gazy, co odbiło się na sytuacji ekonomicznej mieszkańców, w tym chrześcijan. Ponad połowa mieszkańców Gazy nie ma pracy. W dodatku w latach 2008-2021 kilkakrotnie wybuchały walki, w których Hamas ostrzeliwał rakietami terytorium Izraela, a Tel Awiw odpowiadał nalotami. Mimo to chrześcijanie prowadzili w Gazie różne przedsięwzięcia, także dzięki wsparciu z zewnątrz, pisze Jakub Jałowiczor. Jak mówił kardynał Pizzemballa, chrześcijanie nie mają dokąd uciec. Południe Strefy Gazy jest już pełne uchodźców, a w innych miejscach nie ma środków do życia, zwłaszcza wody. W dodatku przemieszczanie się jest też niebezpieczne. Patriarcha Jerozolimy dodał, że wyznawcy Chrystusa nie chcą opuszczać swojej ziemi. Mówią, że jeśli mają zginąć, to wolą umrzeć u siebie. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Ponad połowa Polaków przyznaje się do wiary we wróżby i horoskopy. Magia jest dziś obecna w życiu wielu ludzi bardziej niż chcieliby to potwierdzić. Potrafi się wkraść nawet w życie religijne, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. W 2021 roku serwis Forum Polskiej Gospodarki podawał, że w Polsce rynek usług sięgających do wiedzy tajemnej wzrósł w naszym kraju z 2 do 3 miliardów złotych. W dużej mierze przyczyniła się do tego niepewność związana z czasem pandemii, uzasadniono, przypominając, że według sondaży aż 58% Polaków przyznaje się do wiary we wróżby i horoskopy. Z tego samego źródła można się dowiedzieć, że w naszym kraju jest od 75 do nawet 125 tysięcy specjalistów zajmujących się tego rodzaju usługami. Dla porównania w Polsce jest około 33 tysięcy księży katolickich. Portal Interia 5 lat temu wskazywał, że Andrzejki i przełom roku to czas wróżbiarskich żniw, ponieważ wiele osób chce wiedzieć, co je czeka w bliższej i dalszej przyszłości. Jak widać, bardzo wielu Polaków nie waha się w tym celu odwoływać do magii. Czytamy dalej. Jednak, jak zwracają uwagę niektórzy analitycy, również wiara, a raczej religijność części katolików, może nabierać charakteru magicznego. Ojciec Stanisław Biel zauważył, że w takich przypadkach życie duchowe ogranicza się do wymiaru zewnętrznego. Taki człowiek wypełnia dobre uczynki, uczestniczy w niedzielnej mszy świętej, innych praktykach religijnych, ale wszystko to wyłącznie w aspekcie zasługiwania na niebo. Zdaniem dominikanina ojca Jana Andrzeja Kłoczowskiego, typowym przykładem magicznego stosunku do religii jest poszukiwanie absolutnie skutecznej modlitwy. W tle takich poszukiwań jest myślenie magiczne zmierzające do zapanowania nad Bogiem i wymuszeniu na nim realizowania woli człowieka. To był ksiądz Artur Stopka i Przewodnik Katolicki. Autopromocja. Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska na scenie teatralnej Trójki w premierowym słuchowisku Tomasza Manna Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie. Poleca Trójka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Konkurs Stwórz swoją ekoplanetę. Jak powstają sery? Skąd się bierze mleko? Jak rozpoznać żywność ekologiczną? Poznaj produkty oznaczone zielonym listkiem i pomóż kosmicie Astrusiowi uratować jego planetę. Na wasze prace plastyczne czekamy do 26 listopada. Więcej na stronie polskieradiodzieciom.pl. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26.